मैं हूं तगड़ा थानेदार। 20 बनिए थे, वे तीर्थ यात्रा पर बस में जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल था। बस जैसे ही बीच जंगल में पहुंची कि रास्ता रोके खड़े डाकू नजर आए। बनियों की तो जैसे जान निकल गई। बस धीरे धीरे रुक गई। डाकुओं ने सबको नीचे उतारकर धमकी दी, फटाफट जेवर और नकदी रख दो वरना भून डाले जाओ। बनिए थे सयाने। डाकुओं से मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने अपने बटुए, सोने की अंगूठियां, चेन और घड़ियां उतारकर रख दी। डाकुओं को तो मानो छप्पर फाड़कर खजाना मिल गया। उन्होंने सब बांधकर गठरी बनाई और चलने लगे। बनिए मन ही मन सोचने लगे, हमारी तो नाक कट गई, हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए या तो कुछ करके दिखाना चाहिए। तुरंत एक तरकीब सोची और उन्होंने डाकुओं से कहा, सुनिए, रुको रुको, चिल्लाते हुए डाकुओं के पीछे पीछे भागे। एक बनिए ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सज्जनों हमारी एक बात सुनते जाओ। एक डाकू बोला, सयाना बनता है, हमें फुसलाना चाहता है, हम भोले नहीं है कि तेरी बातों में आ जाए। तू बनिया है तो हम भी तेरे बाप हैं। बनिया गिड़गिड़ाया, आप हमारे बाप भी हैं और दादा भी। बात यह है कि हम तो क्या कोई भी आपको उल्लू नहीं बना सकता। दूसरे डाकू ने अपने साथी से कहा, जरा सुन लेने में क्या हर्ज है। बनिए ने मौका हथियाते हुए कहा, हमने नाटक प्रतियोगिता के लिए एक नौटंकी तैयार की है। आप लोग पारखी हैं इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आप उसे देखें और अपनी राय दें। तीसरा डाकू बोला, सावधान, मुझे तो इसमें कोई चाल नजर आती है। जब बनिया चाल चलता है तो बड़े बड़े सिकंदर मुंह खाते हैं। बनिए ने कहा, वे दिन तो कब के लत गए, हम तो सीधे साधे कलाकार, आप लोग अपना थोड़ा कीमती समय हमें देंगे तो कृपा होगी, यह प्रार्थना है कोई हुक्म नहीं। चौथा डाकू बमका, अरे तू किसे झांसा दे रहा है, नौटंकी और भांडो का पेशा है, नौटंकी भांडो का पेशा है, बनियों का नहीं। बनिया बोला, अब जमाना बदल गया है, आजकल बनिए भी अभिनय करते हैं और ब्राह्मण भी, बड़ा पैसा है इस धंधे में, चाहे तो आप लोग भी स्टार बनकर करोड़ों कमा सकते हैं। डाकुओं के मन ललचा गए। एक ने कहा, थोड़ी देर नौटंकी देखने में आकाश नहीं टूट पड़ेगा, और फिर यह मत भूलो कि हमारे पास बंदूकें हैं जबकि ये कुंजड़े निहत्ते हैं, इनसे डर कैसा। सारे डाकू एक पेड़ की छांव में नौटंकी देखने बैठ गए। अब बनियों ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। पहले एक बनिया आ गया है और उसने वकील की अदा से बोलने लगा, मैं हूं बैरिस्टर, ठप हो गया धंधा तो बन गया कनस्तर, मैं हूं बैरिस्टर। एक डाकू दूसरे से बोला, वारे वाह, ये तो बढ़िया एक्टर है। फिर दूसरा बनिया आ गया है और गला खखार कर बोला, मैं हूं हीरो नंबर वन, पिट गई फिल्म, बन गया जीरो नंबर वन, मैं हूं हीरो नंबर वन। दूसरा डाकू तीसरे से कहने लगा, ये बनिए तो पैदाइशी भांड लगते हैं। फिर बनियों की ओर मुड़कर फरमाइश की, अब कोई ऐसा किरदार पेश करो कि तबियत फड़क उठे। तीसरा बनिया तैयार ही था, वह आगे आकर नाचने लगा, मैं हूं तगड़ा थानेदार, कल हो गया डिसमिस, आज रोता हूं जार जार, मैं हूं तगड़ा थानेदार। थानेदार बने बनिए को बुक्का फाड़कर रोता गाता देखकर सारे डाकू ठाके लगाने लगे। वह बनिया धीरे धीरे खिसकने लगा। खिसकते खिसकते वह थाने पहुंच गया, असली थानेदार को सारा किस्सा सुनाया। असली थानेदार तुरंत सिपाहियों के साथ अपनी जीप गाड़ी में बैठा और बनियों को भी लेकर डाकुओं को गिरफ्तार करने चल पड़ा। इधर चौथे बनिए ने नाचना गाना जारी रखा, मैं हूं बड़ा सिकंदर, डर गया एक चूहे से और बन गया बंदर, मैं हूं बड़ा सिकंदर। तभी दूर से आ रही जीप की आवाज सुनाई दी। बनिए समझ गए कि पुलिसिया आ रहे हैं, लेकिन डाकू चौंक गए। यह देख बाकी 19 बनिए एक साथ नाचने लगे, गाने और गाड़ी की आवाज निकालने लगे, मैं हूं मोटर गाड़ी वाला, गाड़ी हो गई पंक्चर, मेरा निकल गया दिवाला, मैं हूं मोटर गाड़ी वाला। डाकुओं ने सोचा यह तो नाटक चल रहा है इसलिए गाड़ी की आवाजें आ रही हैं। वे बैठे रहे और नौटंकी का मजा लेते रहे। तभी जीप गाड़ी दिखाई दी, थानेदार और पुलिस वाले दिखाई दिए। डाकू कुछ समझे इससे पहले जीप गाड़ी में बैठे बनिए ने गाना शुरू कर दिया, मैं हूं तगड़ा थानेदार, कल हो गया डिसमिस, आज रोता हूं जार जार, मैं हूं तगड़ा थानेदार। डाकुओं ने कहा, यह तो वही बनिया है, दूसरे बनियों को वर्दी पहना कर लाया है। जीप गाड़ी ठीक वही आकर रुकी और असली थानेदार के साथ पुलिस वाले भी डाकुओं पर टूट पड़े। मिनटों में सभी गिरफ्तार हो गए, उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। बनियों ने अपने बटवे और जेवर वापस बनियों को अपने बटवे और जेवर वापस मिल गए। वे बस में बैठ तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए और डाकू चले जेल की ओर।